Kaixo, Sumendi nagitarrok. Arratsaldeon. Bai, Sumendi nagian zaudete. Txantxakun irratian. Estáis todos detenidos. 106.8an. Hori da, ba, hemen astearteroko bilera orduan, ba, diska beretze ba jarriko dizuegu, zuen belarrien goza berenako. Eta gaurkoan, ba, Madriletik etorri den talde bat, edo etorri den diska bat, e, Tostadas taldea. Ñam, ñam. Eta hori da, ñam, ñam. Eta, ba, hori, ba, Madrileko bikote bat da, e, piano jolea den neska bat, eta gitarra jotzen duen mutil bat, oso jende jatorra, bi aldiz egon dira Euskal Herrian zuzenean jotzen, piano eta gitarra esaten genuen bezala, eta oso doinu ba, politak egiten dituzte, lasaiak, eta, ba, bueno, entzungo duguna, ba, El Hombre del Tiempo izeneko LPA da, Madrileko ba, Brasil estudiotan, eta argazkiak justizia egiten badute kristoren lekua ematen du. Bai, irratian denok txundituak geratu geha, leko ere ikusin du portada, eta zendu hau bai dela portada, eta geritua baita, eh? Bai, bai. Argazkia ederra da gero, baina egia esan behar da garitoa sekulakoa dela. Bai, eta garito hori eramaten duen tipo berezia, Javier Ortiz, madrildarra da, dekapante taldeko basu jolea, tipo, tipo berezi eta kuriosoa. Eta berak grabatu du, ba, esango dizuet, Maria Navidad eta Carlos Riobok ba, egin duten diska hau, El Hombre del Tiempo. Eta doinu instrumentalak egiten dituzte, abesti instrumentalak, uste eta abesti bakarrean abesten dutela. Eta hori, pianoa eta gitarra elektrikoa, oso polita, eta bueno, ba, entzungo dugu, ez? Zegit zerbait. Bai. Bueno, Brahma zigiluak, ba, teratako diska da, 2010 urtean. Eta, bueno, esango dugu argazkia eta diseinua Rafael Jaramillorena direla. Oso nahak baitira, eta, bueno, ba, aipatzekoak. Bai. Eta, ba, entzungo dugu, hemen sumendien agian. Gure intimismoa. Binga, ba. Aberre, asmatzeetan, zintzen, noain. Bitartean, ba, bueno, irratxe bat egin nahi ezkero, edo nola bait parte hartu nahi ezkero, txentxek, unirretien, ba, etorri zaitezkete, ama Virginiako 60 zenbakira uste dela. Eta hemen hilabeteko lehenengo aste artero bilera egiten dugu eta zure zain gaude. Thank you. Thank you. Sumendinaria. Jantxakun irratia. 106.8 FM. Tostadas. El hombre del tiempo. Tostadas, el hombre del tiempo en su tenerada. Paprika, Intriguik, Popchuk, eta sirena zentzungo ditu goren. El hombre del tiempo, belaza, sola, kurkuma, eta es más sencillo entzun izan ditugu. Zupendin agia, 106.8. Thank you. Thank you. Jakun erratia.